Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 279 van 2 oktober 2014. Dat is dus op een donderdag, voor het eerst in 100 jaar. Morgen, op het moment van dat om 11 uur als normaal de podcast opgenomen wordt, ben ik aan het vliegen naar Grenoble. Dus dat is vrij lastig. Ik mag vast niet doorpodcasten met mijn Skype-connectie aan. Vandaar deze actie. We hebben als gast hebben we uitgenodigd Johan Tange. Hij heeft iets nieuws in het educatiesysteem online gezet wat op onze radar kwam. Eigenlijk voornamelijk op Lux radar. Lux Zalen hangt ook in de box. Bart haakt zo direct aan. En de rest van de bendeleden ben ik eigenlijk nog aan het zoeken. Daar zou er ook zijn. Heb ik nog niet ontdekt. Laten we even beginnen met dit verhaal. Dit gaat over MOOCs. Ja, MOOC's toch? Of niet? Tenminste, zo viel het mijn oog erop. Mm-hmm. Waarom is het een MOOC en waarom is het geen MOOC? En wat is het precies? Ja, Johan, wat zijn jullie aan het maken? Of heb je het gemaakt? MOOC is een, zoals ik al vandaag zei tegen jou, Luc, dat is toch een soort van populistische term. We zijn nu al met z'n allen kennis eigenlijk online aan het zetten en dat gaat via YouTube of via Coursera. Eigenlijk wat wij bouwen is een soort van wij zijn facilitair dienstverlener op het gebied van het delen van kennis. Mm-hmm. Dus een bedrijf kan bijvoorbeeld allerlei cursussen bij ons erop zetten. En wat zijn wij even to the point, waar gaan luisteraars naar kijken? Luisteraars die kunnen verschillende cursussen tegenkomen. Het kan, maar ik bedoel naar welke website? PeoplesUni.com, sorry. Ja. Okay. PeopleUni, dus een universiteit voor het volk, voor de mensen. Ja, dat klopt. Okay. Mm-hmm. Ja. Zo maar er staat .nl achter. Dat vind ik ook. .nl, dat kan allebei. PeoplesUni.com. Is het. En daarop kan je zien wat wij allemaal aanbieden of wat de mogelijkheden zijn. Wij zitten nu op dit moment in de afrondende fase eigenlijk van ons project. Je bent eigenlijk altijd aan het ontwikkelen in de IT natuurlijk, maar wij zitten een beetje aan in het laatste stadium om uiteindelijk de puntjes op de i te zetten om uiteindelijk groots naar de markt te gaan. Dus de acquisitie die begint nu een beetje te komen. Maar het is dus een MOOC. Een MOOC wil zeggen. Hoe heet het ook weer? Multi? Massive Open Online Courses. Online Open Course. Ja, en Massive Open Online Courses. Dat wil zeggen, colleges, het begon eigenlijk als een verhaal van colleges van universiteiten. Die een heleboel mensen kunnen bekijken. Ja, uitgebreid. Want er zijn MOOCs die tegenwoordig ook, kun je dan examens bij doen en interactie doen en vragen beantwoorden. Dus het is een beetje opgetuigd. Maar het wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling in het onderwijs. En wel omdat je heel veel meer aanbod kunt krijgen. En aan de andere kant omdat het ook een bedreiging is voor de bestaande jongens. En ik noem even TED. Hè, dat kennen we allemaal. Dat is ook zo'n lezingencyclus. En ja, jezus, dat is hartstikke goed joh soms. Daar zijn echt hele wereldbefaamde mensen met hele goede verhalen. Dus wat denken wat vreest het onderwijs? Dat als je naar dat soort goede programma's kunt gaan kijken. Dan ga je niet meer naar school. Dat heb je niet meer nodig. Dus het is een beetje een bedreigend voor de middelmatige onderwijsvoorzieningen. Maar aan de andere kant dus. En nou zijn jullie met dat PeopleUni eigenlijk een website begonnen. Een portal waarin je, als ik het goed begrijp, vragers en aanbieders van cursussen bij elkaar wil brengen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Alleen ben ik niet helemaal met je eens dat het een bedreiging is voor het onderwijs. Want het is meer eigenlijk ter ondersteuning van het onderwijs. Zo moeten we het zien. Want hoe geweldig is het als ik naar school ga en ik ga vervolgens weg van school en ik kom thuis en ik kan nog eens een keer de colleges bekijken van wat ik heb gekregen. Hoe mooi zou het zijn dat ik vlak voor mijn tentamens nog even alle colleges kan herhalen die ik heb bekeken en dat ik niet alleen maar uit hoef te gaan van mijn aantekeningen. En hoe mooi zou het zijn als onderwijsinstellingen zien dat hun kandidaten, dus hun studenten, hogere cijfers halen. Juist mm-hmm. door de toevoeging van de MOOCs. Dus ik denk dat dat juist meer ondersteunend is dan dat het een bedreiging is voor het onderwijs. Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik kom nog uit de tijd dat we een hoogleraar hadden en die schreven dan een boekje en dan deden ze in de loop van het jaar lazen ze dat boekje dan voor, behandelden ze dat boekje. En dan moest je het examen doen. En dan moest je vooral van het boekje gelezen hebben. En dat ging het helemaal niet over vak, maar dan ging het over de mening van die professor. Nou, dat is een beetje achterhaald. Je hebt tegenwoordig ook in allerlei andere landen tests over. Hè, als je advocaat wil worden, wat dan ook. Dat is een soort vergelijkende test. Maar ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, maar die middelmatige leraren bij mij op school. En dat is alles te zeggen voor natuurlijk interactie en leven en vragen kunnen stellen. Maar ik ga beter luisteren naar een topspecialist in mijn vak. Mm-hmm. Ja, het gaat meer ook. Kijk, het gaat erom dat je meer kan samenwerken. Want je hebt docenten die heel goed onderwijs kunnen geven. En je hebt docenten die helemaal niet goed onderwijs kunnen geven. Dus de onderwijzers die juist heel goed het vak kunnen doseren. Die zouden bij wijze van spreken bij ons op platform hun verhaal kunnen doen. Mm-hmm. En dat kan dan door samenwerking van meerdere scholen en meerdere onderwijsinstellingen. Die sukkels die het niet kunnen? Wat zeg je? Wat doen we dan met die sukkels die het niet kunnen? Ja, nou ja, goed. Dat zijn de mensen die juist de ondersteuning bieden voor zo'n professor of zo'n docent. Juist de docent die het heel goed kan vertellen. Daar luister je toch veel fijner naar, waardoor je uiteindelijk hogere scores haalt. Nou, als ik ergens mee zit, en dan ga ik naar een les toe. Ik heb het college gezien op internet. Ga ik mijn vragen stellen. Dan krijg je een soort van ondersteuning in plaats van dat je in de les zit. Johan, ik begrijp je concept. Even terugkomen op de basis. Jij wilt cursussen aantrekken. Cursusleiders, trainers, mensen met een bijzonder verhaal. En andere kant. Johan, dit is daar. Eindelijk geconnect. Je rommelt wat daar. Maar je zit in. Het waait een beetje, ja. Je bent midden op zee. Ik ben onderweg naar Monaco. Ik zit op een superjacht. Mm-hmm. Oké. Okay. Om even de duidelijkheid, daar is onze specialist voor hele bijzondere dingen. Die bij hele rijke mensen, hele grote boten, hele belangrijke telecommunicatie en computerdingen installeert. Zo is het toch daar? Nou ja, Maar goed, terugkomen op deze People's Universiteit. We hebben laatst gesproken met Victor van Rijshout. Die heeft een virtuele universiteit. Eigenlijk met dezelfde achtergrondgedachte. Van je moet dingen beschikbaar maken. Maar jullie hebben ook een commercieel doel, hè? Ja, dat klopt. Wij hebben inderdaad een commercieel doel. En kijk, bij ons is het mogelijk om het van gratis te doen. Maar het kan ook op het moment als jij wat verdient. Mm-hmm. Vinden wij dat wij daar een stukje van mogen meedoen. Je kan bij ons, als jij een cursus aanbiedt voor bijvoorbeeld €100, dan ontvang jij, als je zelf de cursus aanbrengt, ontvang je €95. En als wij de cursus aanbrengen, dan ontvang je €65. Maar er zijn ook heel veel mensen die kunnen kiezen voor, die ervoor kiezen om bijvoorbeeld cursus gratis aan te bieden. Mm-hmm. Nou, dan kost het niks. Dus, het commerciële doel heb je nodig. Om als bedrijf voor te kunnen bestaan. Want we moeten onze Johan, dat is een goed idee om te groeien. En dan ga ik even kijken naar wat voor cursussen er in de wereld zijn. Jullie noemen het. Maar de cursus die wordt Het is te veel shit daar. Ik koppel je er even uit. Probeer het straks opnieuw. Ja, we gooien daar even weg. Die zit op zijn. Oké. Maar Johan, je zit dus met een heel breed mogelijkheden. Nou zag ik een Excel-cursus, maar eerlijk gezegd, als ik iets van Excel wil weten, dan ga ik gewoon naar YouTube of naar Google en dan zoek ik zo'n Engelstalig cursusje, weliswaar, over Excel op. Want er zijn een heleboel how-to en what-if cursussen. Dat klopt. Dus waarom zou ik dat bij jou doen? Nou ja, goed, wij werken in principe of gebruiken YouTube ook als platform. En bij ons is YouTube alleen beperkt tot het vertellen van een verhaal. Dus je hebt een filmpje. Bij ons kan je ook bijvoorbeeld als docent of als professor kan jij bijvoorbeeld een quiz erin zetten. En dan kan je juist tests ontwikkelen, zodat studenten goede oefeningen kunnen doen om een goed cijfer te kunnen halen voor hun tentamen. Bijvoorbeeld, wij werken nu samen met iemand die geeft dan les aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Die heeft een quiz ontwikkeld. Daar kan je dus. Dan heb je bijvoorbeeld een vragenbak van 500 vragen. En dan krijg je dan willekeurig per keer dat je oefent, krijg je er 50 vragen uit. Maar je hebt dan de mastery fase en de fluency fase. Dus je hebt dan in de meesterschaps- of in de vlotheidsfase of in de meesterschapsfase heb je, dus dat is de masterfase, heb je dus de, kan je zonder tijdsdruk kan je oefenen. Heb je bijvoorbeeld 50 vragen en dan moet je zoveel procent scoren om vervolgens naar de fluency-fase te gaan, naar de vlotheidsfase. Dus, en in de vlotheidsfase, daarin staat een tijdsdruk, zodat je kan echt gedrild wordt om boven de stof te staan daar. Dat zijn de zaken die YouTube niet ondersteunt. Oké, dus je biedt wat meer. Maar nogmaals, je hebt cursussen van hoe boor ik een gat in een aluminium pijpje, tot cursussen van hoe, ik zit hier toevallig in de tuin, is mooi weer. Het snoeien van bomen, het is het seizoen om bomen te snoeien, hè, om takken af te zagen, dat soort dingen. Wil ik best weten hoe ik het moet doen. Maar nogmaals, dat zoek ik dus normaal gesproken nu op via Google. En dan krijg ik wel allerlei Engelstalig aanwijzingen hoe ik dat moet doen. Hè. Soms in tekst, soms in ook in een soort cursusjes, voorgedaan. Ik ben daar heel blij mee. Dus wat bieden jullie naast dit? Ik bedoel, willen jullie een werelduniversiteit worden? People Uni, internationaal? Of zeg je, wij richten ons op de Nederlandse markt. We willen bijvoorbeeld alleen Nederlandse cursussen geven. En een publiek hier zoeken. In principe is onze markt gaat verder dan Nederland. Maar goed, kijk, om even terug te komen op het verhaal van, ja, hoe kan ik een boom snoeien? Ja, dat zou je bij ons erop kunnen zetten. Alleen, stel je hebt een filmpje om een boom te snoeien. Ja, goed, dat zijn dan niet de cursussen waarop we zitten te wachten. Mm-hmm. Maar het zou in principe wel kunnen als jij een heel groot verhaal eromheen kan bouwen en dat het een volledige cursus is. Het gaat bij ons meer om dat Bij jullie moet je, hoe onderhoud ik het hele bos? Ja, bij ons kan het bijvoorbeeld zijn, hoe onderhoud ik het hele bos? Ja, dus dat je inderdaad daarop kennis over gaat overdragen, maar ook oefeningen eraan gaat verbinden om ervoor te zorgen dat je de studenten boven de stof zet. Mm-hmm. Dus dat begrijp ik. Je hebt een onderwijsmodel. Maar mag ik even hierop inhaken? We zagen in de Mozilla Foundation dat er badges zijn bedacht. En dat er nu 4 miljoen badges zijn uitgegeven. En dat sommige mensen zeggen dat je straks aangenomen wordt. En dat je werkgever gaat kijken hoeveel Mozilla badges je gehaald hebt. Gaan jullie dat integreren? In principe nog niet. Ik ken het systeem van badges wel. Ze hebben er wel over nagedacht om de badges te gaan doen. Dus dat je een soort van certificaatje krijgt van, oké, ik heb deze cursus heb je gevolgd. Of die heb je goed afgerond. Alleen zal dat waarschijnlijk gekoppeld gaan worden dan aan het quiz-element. Want het quiz-element kan je wel beter gaan concurreren van of iemand ook echt daadwerkelijk boven de stof staat. Nog even terugkomend op jouw vraag, Luc, waarin onderscheiden wij ons ook ten opzichte van YouTube? Hoe mooi zou het zijn als je als trainer zelf ook wat geld kan verdienen aan zo'n cursus? Want jij hebt op een gegeven moment, als jij een bepaalde kennis hebt, en dat wil je graag overdragen, maar die kennis heeft een bepaalde waarde, dat jij dat... Nee, dat vind ik een goed systeem. Maar dat kan ik bij YouTube ook door commercials voor te laten zetten. Ja, maar de mensen die ik spreek daarover, die vertellen dat een commercial, dat niet in ieder geval zorgt voor brood op de plank bij je YouTube. Ja, dat hangt van een aantal mensen af. Maar kijk, ik heb dus nu zo'n kleine 3 miljoen kijkertjes gehad op YouTube. Ik heb 143 filmpjes. Dat zijn allemaal filmpjes met heel belangrijke mensen. Dus daar wordt nog wel eens naar gekeken. Ik heb dat er nooit opgezet. Het jammer is dat dan iemand op een andere grote Vimeo die mijn spul gejat heeft, het wel opgezet heeft, er wel commercials voor gezet heeft en er schijnbaar goed aan verdient. Want als je dus praat over echt miljoenen kijkertjes, dan ga je op die commercials toch wel wat verdienen. Iemand zei dat ik daar 200-300 euro per maand mee misloop. Nou vind ik dat zelf vreselijk irritant als er een commercial voor zit, hoor. Dus dan kijk ik ook niet meer, dus ik wil het eigenlijk niet. Maar in dat soort bedragen valt toch te denken. Mm-hmm. Nog niet echt brood op de plank, natuurlijk. Miljoenen. Als je daar zo 1% van pakt, die allemaal 1 euro betalen. Nee, goed, dat principe heet micropayments. Kun je mensen laten betalen voor wat je doet? Nou, jullie gaan cursussen doen. Ik vind dat op zich een goed idee. Ik vind alleen een heel breed concept. En ik zou denken van, nou ja, welke kant gaat dit uit? Wordt dit een gebied voor particulieren die bepaalde dingen willen leren? Zeg maar het snoeien van bomen. Of wordt het iets voor rechtenstudenten op het niveau van zeggen, nou, ik ben met mijn doctoraal bezig en ik moet nog eventjes een examen publiek recht doen. Laat ik dat nog eens eventjes goed doornemen. Ja? Nou, cursussen. Maar er zijn ook mogelijkheden. We kennen natuurlijk het principe van alle in de ICT kennen het principe van, nou, je bent gecertificeerd voor, ja, noem maar wat, Novell of Microsoft of Red of dit of dat. Dat kun ik ook zien. En dan zijn het bedrijfscursussen. Dat klopt. Ja, wat wij eigenlijk willen doen is dat wij alle vier de groepen. Je hebt een student, je hebt scholen, dus onderwijsinstellingen. Je hebt privé trainers of de particuliere trainers. Die kunnen ook verbonden zijn aan bedrijven. En je hebt gewoon de bedrijven zelf. Dus echt bijvoorbeeld, die hebben bedrijven met 1000 man die zeggen van, ik wil dat jij deze cursussen gaat volgen. Nou, het voordeel is dat je als bedrijf zo meteen ook gewoon kan zien van, oké, mijn werknemers die hebben al deze cursussen afgerond. En die hebben deze cursussen gevolgd. Weliswaar misschien op kosten van hun werkgever. Maar we willen juist die synergievoordelen zien te creëren. Zien mm-hmm. in alle vier de groepen. Dus tussen de studenten en bedrijven. We zagen op, dat is een goed idee. We zagen op 23 september zagen we het Smart Education Hub worden gelanceerd door Samsung. En dat moet dan op Nederlandse scholen en zo worden uitgerold. Daar hadden jullie eigenlijk in moeten worden meegenomen. Ja, nou ja, dat had inderdaad, daar hadden we graag in meegenomen willen worden. Mm-hmm. Daar zijn we niet benaderd, helaas. Maar goed, we zijn daarnaast ook nog heel veel zijn bezig met onderwijsinstellingen om te overleggen van waar ligt nou echt behoefte. Want er wordt heel vaak gekeken vanuit het ons, dus vanuit het bedrijf zelf, wat heeft de markt nodig? Wat een bedrijf denkt dat de markt nodig heeft. Maar wij proberen heel goed te overleggen met onderwijsinstellingen om te kijken van, oké, dit zijn alle elementen die zo'n onderwijsinstelling graag wil hebben. Wat wil een particuliere trainer hebben? Wat wil bijvoorbeeld een bedrijf hebben? Dus die proberen, al die ideeën proberen we samen te voegen en daar proberen wij dit platform van te richten. Oké, nou dan komen we altijd vragen. Jullie zijn dus een start-up. Hebben jullie geld gekregen van banken, van financiers? Hoe doen jullie dit? Nee, we hebben dit zelf volledig gefinancierd. Ik heb hiervoor bij een internetbedrijf gezeten. Daarvan heb ik mijn aandelen verkocht. En ben ik dit platform verder ook gaan financieren. Oké, nou, dat is een interessant idee. Ja. Dus dat, maar goed, we zijn nu ook bijvoorbeeld in overleg met een grote onderwijsinstelling hier in Zeeland. En daar hebben we recentelijk een houding-app voor ontwikkeld. Een houding-app? Dit ligt nog net in de eindfase, voordat het groots gebruikt gaat worden. Er wordt nu getest onder in totaal 120 leerlingen. Mm-hmm. En wat kan je met de houding-app is bijvoorbeeld dat je gaat bijhouden hoe een leerling zich gedraagt. Dus is hij storend bezig? Let hij goed op? Vraagt hij veel aan de studenten? Moraal. Ja, houding is dan fatsoen. Maar dan zou je toch de Mozilla badges weer aan kunnen verbinden van deze heeft het weer geweldig gedaan. Want die badges, ik begrijp dat er nu in de toekomst de vraag is van moet ik 4 jaar lang op een high school gaan zitten? Of moet ik gewoon genoeg badges halen zodat iedere ondernemer kan zien wat echt mijn skills zijn? Of als ik rechten heb gestudeerd, maar ik ben een onwijze artfiguur, ik kan onwijs schilderen en ik heb daar allemaal badges voor gehad, maar ik heb 4 jaar lang een opleiding gedaan voor rechten. Maar ik denk dan toch, ik ga bij Pixar, bij Disney ga ik werken, want ik ben onwijs goed in grafische shit. Dan moet je natuurlijk op een of andere manier kunnen bewijzen dat je ook goed bent in die grafische shit, terwijl je 4 jaar rechten hebt gestudeerd. En dat is nogal makkelijk, want dan kun je gewoon allemaal op het internet laten zien. Hè, dat heet de portfolio's. Maar dat is wat die badges natuurlijk ook eigenlijk dan. Dit is dan simpel wat je kan laten zien, maar je kan niet altijd laten zien dat jij heel goed in bomen snoeien bent. Nee, dat begrijp ik. Dus je kunt, er zijn natuurlijk allerlei praktische dingen. Bomen snoeien zou ik ook niet vanaf de computer willen leren. Ik wil toch een paar bomen gezien hebben, zou ik maar zeggen. Maar dit is het grote probleem van het onderwijs. Dat klassikale systeem, dat drillen, de kids zeggen tegenwoordig, ja, wat heeft dat voor zin? Ik moet alleen maar kennis opnemen en weer reproduceren, terwijl ik gewoon met mijn Google dingetje in de hand, Of dat nou een iPad is of een iPhone of wat dan ook, kunnen we alles onmiddellijk vinden wat we willen. Waar het om gaat, is de capabiliteit, de mogelijkheid dat ik dat vind. Mm-hmm. Dat ik getraind ben om snel oplossingen te vinden in een overvloed aan gegevens. En dat is een heel fundamentele zaak die natuurlijk in het onderwijs gaat spelen. Werkt dat systeem nog wel? Zijn we geen mensen aan het opleiden voor baantjes die er gewoon niet meer bestaan? En ik refereer even aan professor Jaap van Til die een paar weken geleden zei, ja, het einde van de kantoorjob is in zicht. Het heeft geen zin meer om mensen Excel of een database of wat dan ook te leren, want dat is allemaal overbodig. Dat gaan we allemaal over 10 jaar... Is nou ja, ik weet niet of dat overbodig is. Je kan het nu gewoon bij Johan op de site, kan je het bij de People Uni kan je gewoon Excel leren. Je kan er een badge van halen, stel ik me dan voor. Ik denk dat dat er wel een mankement is aan het systeem. Dat je niet in de Mozilla badges kan bewijzen dat je dat dan gedaan hebt. En als je dat dan kan een werknemer namelijk zien, oh, deze man heeft de Excel cursus van... Het is een prima systeem om naast het bestaande systeem punten te halen. Op universiteiten heb je dat natuurlijk ook. Krijg je ook punten. Dat wordt op een manier vastgelegd. Nee, dat is een prima systeem. Alleen is het systeem van een universiteit, leidt dat nog tot tot resultaten? Ik bedoel, ik heb dat in het onderwijssysteem gezien. Op een gegeven moment is dat dus dat klassikale systeem, ook bij Harvard Business School, eigenlijk omgegooid naar case studies. Hè. Dan ging je gewoon met een groepje van 5 man of 10 man gewoon 6 maanden lang bepaalde cases bekijken. En dan zoeken in de literatuur natuurlijk en in de tekstboeken wat dan van toepassing was. Daar is al een verandering. Ik zie dat in TED. Ik vind dit dus ook. Ja, je kunt alles online doen. Prima idee. Maar je zal maar leraar zijn, zou ik maar zeggen. En dat wil ik toch even refereren aan een tijdje geleden. Was er dus de klacht van een of andere leraar op een school. Die zei, ze zitten de hele dag te gamen. Mm-hmm. Ze zitten de hele dag maar achter in de klas te gamen en ze luisteren niet meer. Waarop mijn zoon, die toevallig voorzitter is van de Nederlandse gameontwikkelaars, in de krant riposteerde en zei, ja, het enige wat ik daaruit kan afleiden is dat die games veel interessanter zijn dan uw lessen. Dat betekent niet dat die games fout zijn, dat betekent dat uw lessen onvoldoende aanspreken bij wat uw leerlingen willen leren. Mm-hmm. Ja, en dat is dat, in een zekere zin, kan je dus zo'n initiatief als wat jij doet, heel breed zien en als aanvulling. En we hadden laatst Victor van Rijshout hier, die dus in Afrika de Virtual University of Uganda heeft opgezet. Aanvullend, leuk, veel meer interactief. Je kunt dingen als Skype en zo gebruiken. Contact tussen de mensen. Dat zou bij jullie natuurlijk ook kunnen. Contact tussen de leerlingen. Alle mensen die de boomhakcursus hebben gevolgd, die gaan dan toch een keer echt boomhakken in het weekend met z'n allen. Dat kan ik me allemaal voorstellen. Dus ik vind het een goed idee. En ik vraag me alleen af hoe je in een veld waar heel veel cursussen toch eigenlijk al worden aangeboden, hoe je gaat onderscheiden. Want jouw de Kaan University is natuurlijk ook een gigantisch groot website met educatie. Hoe zetten jullie je daar tegen af? Zijn jullie bijna op hetzelfde traject? Zijn jullie beter op een bepaald punt? Niet zozeer beter. Alleen hun concept is iets anders. Ik denk dat hun concept voornamelijk op het MOOC gericht is. Dus echt menselijk op een online cursus. Ons concept is meer gericht op de samenwerking tussen onderwijsbedrijven, particuliere trainers en studenten. En die synergie, die proberen wij te creëren. Mm-hmm. Juist door die samenwerking, en dat is met bijvoorbeeld de Khan Academy en de Coursera, is meer dat ze dat gratis willen weggeven en dat ze graag hun kennis willen delen met de rest van de wereld. Mm-hmm. Maar ik kan me best voorstellen dat er bedrijven zijn die je kennis willen delen, maar dan alleen maar beperkt tot hun eigen kantoor, tot hun eigen klanten, tot hun eigen partners. En niet naar de rest van de markt. En ik denk dat daar zo meer het onderscheid in zit ten opzichte van de Coursera. Oké, nou goed, het ziet er geweldig uit. Ik denk dat iedereen even moet gaan kijken. In mij persoonlijk denk ik dat Mozilla Badges hier aan toevoegen commercieel zinvol is. En voor sommige mensen ook een reden is om een cursus te gaan volgen in de toekomst. Dat is mijn... Als je iets meer over dat hele systeem van badgification... Mm-hmm. Het is naar iemand kijken, die heette Jesse Schel. Die heeft veel gesprekken over gamification en badgification. Mm-hmm. De samenleving dat we dus overal punten of ja, streepjes kunnen krijgen, want ik heb een badge kunnen krijgen, want ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. En daar zitten natuurlijk eigen problemen mee, want ja, als je een goede jurist neemt en die laat je even een paar weken dus alle badges bij elkaar halen van de Vrije Universiteit op het gebied van rechten, dan zou je kunnen claimen dat je zelf dat gedaan hebt. Mm-hmm. Dat is ook weer een probleem, maar goed, dat is ook alweer los. Dat systeem met de badges, dat hebben wij in principe bijna af ook. We hebben daar zo zeker wel naar gekeken. Alleen de Mozilla badges hebben we nog niet gedaan, maar het is wel inderdaad onze eigen badges die we dan kunnen af gaan geven aan de klanten. Okay, nou ja, als je veel succes hebt, alleen kan je wel badges. Ja. Alleen hebben we daar zo even mee gewacht, omdat we eerst eigenlijk naar de markt willen gaan en dat groot willen gaan aanpakken. En niet dat we later die badges gaan toevoegen. Dus dat we eerst meer cursussen op ons platform aan willen bieden. Ja, nou, ik zou zeker naar de Mozilla, als zij 4 miljoen badges uitgegeven van, en je haakt dus aan bij en je maakt automatische reclame voor je systeem, denk ik, als je je daaraan aansluit in plaats van dat je eigen badge-systeem gaat toepassen. Martin, voordat we naar onze volgende gast gaan, ik wou even een paar dingen. Ik zat vanmiddag in de auto en ik hoorde het verhaal van... Laten we, Johan, is bij deze, denk ik, het onderwerp redelijk duidelijk voor alle luisteraars. Ik wil je eigenlijk gewoon bedanken voor deze actie. En mocht je geweldige nieuwe dingen te melden hebben, Mozilla badges geïmplementeerd hebben of whatever, schroom niet om contact met ons op te nemen en nog eens in de podcast te komen vertellen. Ja, dat gaan we zeker doen, Martin en Luc. Hartstikke bedankt. Okay. Ook, tot ziens, of blijf hangen. Zeg luister, vandaag Odita. We spreken elkaar vast nog wel na deze podcast een keer. Ja, zeker. Okay. Nee, hartstikke bedankt. Hoi. Goed. Okay, doeg. Ordina. Maar ik ga ondertussen over gasten gesproken. Jij mag rustig praten, maar ik ga ondertussen Sander Berkouwer in de podcast halen over Windows 10. OS 10. Ja, want ja, hij gaat 10 eten. Ik ga over Ordina praten, want dat viel me dus op. De laatste weken zijn er natuurlijk allerlei overheidsprojecten die mis zijn gegaan. De sociale verzekeringsbank 140 miljoen of zo. En dan horen we het op de achtergrond dat die hele marine implementatie van SAP ook niet klopt. Nou, de grote namen Oracle, SAP, Capgemini gaan allemaal onderuit. En wat gaat nu onderuit? Dat is Ordina. Het begon met een verhaaltje dat er een vent in Afghanistan zat en daar als burger toch militaire geheimen, met name de prestaties van de club, daar aan het doorgeven was. Ik vond het wel grappig. Zijn e-mail ging er gewoon, geloof ik, over van, nou, het is hier een zootje qua ondersteunende hardware en software. Het systeem klopt van geen kant. Ja, is dat nou geheime informatie? Of is dat heel zinvol voor zijn baas die daar spullen moet leveren en zorgen dat de zaak geïntegreerd raakt met andere spullen? Te weten dat het niet, dat dat heel moeilijk is omdat de omringende hardware, software, systemen niet kloppen. Mm-hmm. Maar goed, deze man is in ieder geval daarop aangesproken. Was helemaal fout. En toen gingen ze verder spitten. En nou schijnt er vanavond een programma te komen op de televisie waarin wordt aangetoond dat op alle punten er corrupte ambtenaren zijn en dat Ordina helemaal in de fout zit. Nou, de beurs vindt dat niet leuk. Dus die koers was eventjes in gevaar. Maar wat veel erger is, is dat nu toch blijkt dat de overheid als opdrachtgever, en we hebben dat ook met de politieopdrachten voor, geloof ik, vuurwapens en auto's gezien, dat de overheid als opdrachtgever bijna net zo corrupt is als de man aan de andere kant. Of je zou zelfs kunnen zeggen dat door een hele zwakke overheid, dat die uitlokt dat mensen zeggen, nou Piet, we stouten wel in, maar hier heb je nog een kleine fooi. Want zo schijnt het dus te gaan. Maar dit gaat over ICT en niet over de geringste bedrijven. Ordina is een grote club die veel voor de overheid doet en dus ook op strategische posten zoals in Afghanistan daarbij betrokken is. En dan denk je toch, Jezus, wat gaat er toch fout? Hoe komt het nou dat de overheid, dat de ambtenaren, maar de politici daar ook toezicht op moeten houden, het niet voor elkaar krijgen om zelfs de meest simpele aanbestedingen voor elkaar te krijgen? En of het nou om treinen gaat, of om ICT-projecten, of over vliegtuigen, het gaat altijd mis. Je zou bijna kunnen zeggen, de overheid is niet gekwalificeerd om als koper op te treden. En dat heeft iets te maken met innovatie, want de overheid wil graag altijd als lead client, als eerste klant, de markt openbreken. Als er iets heel belangrijks is, dan denkt de overheid, nou, als wij nou de eerste klant zijn, dan helpen we ze het eerste schaap over de dam, zal ik maar zeggen. En dat is natuurlijk een mooi streven en dat zou de innovatie ook wel degelijk helpen. Maar ze moeten nu als overheid overstappen naar Windows OS 10. Ja, dat heb ik begrepen. Zal wel even duren. En ik heb nog zelf XP. En dan laat ik dan toch eventjes voordat Sander daarover gaat praten. Zeggen dat ik natuurlijk dat XP nog steeds leuk gebruik. En dat de waanzinnige verhalen dat het allemaal mis zou gaan. Helemaal niet uitgekomen zijn. En dat toen er een beetje een dreiging was. Microsoft toch nog maar een update en een upgrade heeft rondgestuurd. Omdat ze daar, naar mijn gevoel in ieder geval, wel degelijk verantwoordelijk zijn. Want de laatste officiële XP is verkocht in 2010 en helemaal niet in 2004. Nee, er zijn nog mensen die een officiële XP hebben, die ze in 2010 hebben gekocht. En die dus volgens de Europese wetgeving gewoon recht hebben op bescherming. Mm-hmm. Dus wat betreft, misschien geen goede aftrap, maar laten we eens kijken wat Microsoft gaat scoren met OS 10 en niet 9. Waarom 10? We hebben van de concurrent hebben we een OS X 10.10 komt er binnenkort aan en Microsoft heeft besloten om zijn operating system 10 te noemen. Wat moeten we daar als leken van denken, Sander? Welkom trouwens. Dankjewel. Ik denk dat de aankondiging daar luid en duidelijk over was. En dat is namelijk dat het een grote stap voorwaarts is, mm-hmm. qua techniek, zegt Microsoft. Maar dat het voornamelijk een methode is om een gedachtepatroon te doorbreken, zoals dat ook eerder al met Windows een paar keer is gebeurd. Waarom heet Windows 7 Windows 7 en niet Windows, weet ik veel, Decennium? Mm-hmm. Nou, omdat we natuurlijk met Vista op een naamgevingsconventie zaten. Ja, hoe breek je daarmee? Hoe zorg je ervoor dat mensen een nieuwe versie van Windows... Een naamgeving, je krijg je niet een probleem zo wat met als je je operating system ook 10 noemt als de concurrent? Nou, ik denk dat er een veel groter probleem is met nummering. Mm-hmm. Maar niet met versie 10. Ik denk dat er zat producten zijn met versie 10. Mm-hmm. WinZip 10, ga ze maar door. Mm-hmm. Nou ja, het verhaal is nu ook, en er staan allerlei verhalen op internet, dat als men het 9 had willen noemen, hè, want we hebben natuurlijk 8 en 8.1, dus 9 was misschien niet onlogisch geweest, maar dat daar wat problemen waren, omdat in bepaalde aanroepen van programma's zou die 9 kunnen verwijzen naar Windows 95 of 98. En dat er dus een technische reden was. Maar nu wordt het dus zo gebracht van, nou ja, goed, het is een grote stap voorwaarts. Dat horen we natuurlijk al heel lang, en toch wordt gezegd, ja, 8.1, is dat wel zo'n grote stap voorwaarts? En je praat hier met iemand die nog heel blij is met XP. En ook nog een machientje met 7 heeft draaien. En gewoon, ik ben gehecht aan die oude ding. Ik weet hoe het werkt. Dus waarom zou ik nou weer nog gaan uitkijken naar Windows OS 10? Ja, het is ten eerste natuurlijk niet Windows OS 10, maar Windows 10. Oh, Windows 10, ja. En ik weet niet waar het OS ineens vandaan komt. Ik vind hem schattig, maar het staat niet in de officiële naam. Okay. Zou ik denk ik niet bij Microsoft op sommige slides passen. En daar zijn ze toch ook heel erg dicht richting Apple aan het kruipen met de professionaliteit van presenteren, mm-hmm. denk ik. Maar je zou jezelf kunnen afvragen, waarom zou ik wel upgraden? Dus je vraagt jezelf nu af, van waarom zou ik het wel doen? Waarom zou ik het niet doen? Ik daag je uit om zeg maar de andere kant te bekijken. Ik doe dat natuurlijk wel vaker bij jullie in de, mm-hmm. In de podcast. Met een stukje advocaat van de duivel spelen. Hoewel ik natuurlijk helemaal geen medewerker ben van Microsoft of wat voor financiële band dan ook heb. Maar ik vind dat wel hele fijne oefeningen om voor mezelf een mening te vormen. En nou, ik vind het helemaal. En ik vind het helemaal. Dat ik denk dat je een belangrijk punt hebt. Want Microsoft levert natuurlijk niet alleen OS 10. Windows 10. En 8 en 8.1 en 7. Maar ook Office en allerlei andere zaken. En mijn ervaring met die andere zaken zijn nu zodanig dat ik denk van. Ja, Office 365. Hartstikke leuk. We betalen dit of dat. Laat ik daar maar even van. Niet instappen. Het is misschien heel dom, omdat er allerlei voordelen zijn, maar ik heb om allerlei redenen daar wat aarzeling op. En daarom heb ik dan ook een aarzeling om te zeggen, waarom zou ik dan nu weer meegaan met Windows 10 of Windows? Nou, hij is sinds de allereerste versie de Insider version is te downloaden vanaf 1 oktober. En draaien wij dus al 2 dagen of zo. Ik zit ook in deze podcast op Windows 10. Ja. Wat ik daaraan concludeer is dat ik eigenlijk het oorspronkelijke tegelscherm niet meer terug kan vinden. En als ik daar dan inderdaad, zoals jij nu zegt, Luc, helemaal aan gewend ben, dan ga ik dat dus weer missen. En dan ga ik dus tegen Microsoft bitchen dat ik het startmenu weer terug wil hebben. Oh ja, wat ik van je begrijp, Martin, is dat het eigenlijk weer een beetje teruggedraaid is. In ieder geval qua interface. Ja, helemaal. Er is niet meer. Ik heb nog niet het oorspronkelijke tegelscherm niet meer gevonden. Het is waarschijnlijk omdat je een machine gebruikt met een toetsenbord. Ja. En een muis. Ja. Ja. Dus het is lastig voor Microsoft om iedereen zijn zin te geven. Om het iedereen naar zijn zin te maken in het besturingssysteem. Er zijn wat keuzes gemaakt voor mensen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat dat sowieso nooit de goede manier is om keuzes te maken voor mensen. Er is nu weer een startmenu weggelaten in als je dus een toetsenbord en een muis hebt. Ja, en ik denk dat dat een initiële keuze, want laten we het daar wel even over hebben dadelijk, een initiële keuze is die beter is. Mm-hmm. Maar op een tabletapparaat heb je dus gewoon het grote tegelscherm, het schermvullende tegelscherm. Mm-hmm. En op Windows Phone dadelijk in de nieuwe versie heb je ook gewoon nog steeds het schermvullende tegelscherm. Ja. Alleen voor de mensen die dus een andere productiviteit of misschien zelfs wel een hogere productiviteit wensen, zijn er nu in de grafische interface op echte productiviteitsapparaten, dus laptops, desktops, zijn er wat meer schermmogelijkheden. Mm-hmm. En dat zorgt er dus voor inderdaad dat een startmenu niet meer schermvullend is. Mm-hmm. Ja, ik vind hem ook. Ik heb startmenu bevalt. Wij hebben tot nu toe alle Windows 8.1 computers uitgeleverd met een Stardock Start 8 menu. Naar tevredenheid van de eindgebruikers. Mm-hmm. Die hebben we niet meer nodig. Dus als Windows 10 uitkomt, dan hoeven we de aanvullende startknop niet meer bij te kopen. Dat vind ik een heel groot goed. Of een heel groot, ja, vind ik echt super. Want het is eigenlijk altijd al een beetje vervelend om die actie te doen bij elke. Want ik weet niet hoeveel honderden Start 8 knoppen wij gekocht hebben. Maar het is gewoon een hele administratieve rompslomp. Ja, maar dat geeft niet. Want je kan hem dadelijk. Je mag nu licenties doorverkopen. Mm-hmm. Dus als jullie dadelijk naar Windows 10 gaan, dan kun je die startknoppen gewoon doorverkopen aan bedrijven die naar Windows 8 gaan. Ja. Ja, maar ik zou een bedrijf dat niet aanraden. Ik zou dan meteen doorstomen naar deze Windows. Want op de achtergrond is hij precies hetzelfde als Windows 8.1, voor zover ik zelf kan bepalen. Maak het even duidelijk. Op de achtergrond bedoel je de manier waarop het verder werkt? Ja, de interface. De interface is iets hoekiger en iets minder mooi. Maar dat is gewoon vooruitgang, zal ik maar zeggen. Dat is een keuze, een designkeuze. De dingen zijn snelheid en allemaal beter. Veiliging. Allemaal beter dan jouw Windows 7 machine. Vele malen. Dus ik zou zeggen die Windows 7. Ik weet niet. Ik weet niet of ik zo ver zou willen gaan, maar het is in ieder geval sneller dan Windows Vista. Nou, dat is heel veel. Maar ik heb in de praktijk toch echt gezien dat de computers aanzienlijk soepeler lopen. Nu al met Windows 8.1. En ik durf eigenlijk ook wel mijn hand in het vuur te steken voor dat het heel soepel gaat lopen dan met Windows 10. Tenzij ze opeens iets heel aanvullends nog gaan toevoegen. Maar dit ziet er niet zo spectaculair uit als we het net over hadden. Dit ziet eruit als Windows 8.1, waarvan ze de Metro-applicaties in een window hebben gestopt. Het staat dus in een window boven je balk, boven je start. Martin. Balk. Ja. Ja, maar wat je nou zegt is, wat ik net hoorde, wat Sander zei, van 8 naar 10 is een grote stap. En jij zegt, nee, het is alleen maar even die interface wat anders gemaakt. Men heeft een keuze gemaakt tussen touch dus eigenlijk dat weer uit elkaar gehaald. Is het minimaliseren, zou ik maar zeggen, het middelste gedeelte van een window is terug. Wat ook terug is, is de multiple desktops. Dus je kan, dat is wel een beetje nieuw. Ik weet niet, dat zie je natuurlijk op Linux bakken ook veel, dat je heel veel desktops hebt. Ik weet niet of mensen daar blij van worden, want waarschijnlijk zijn ze compleet hun hele desktop binnenkort kwijt, eindgebruikers. Niet meer dan een kwestie van wennen, denk ik. Heb je hem al geïnstalleerd, Bart? Ja, ik heb hem draaien. Mm-hmm. Nou, roep ook even jouw ervaringen dan. Bart haakt nu net even aan. Sander hangt in de, ook. Ik zag het, ja. Ja, nog steeds. Ja. Ja, het ziet er heel erg hetzelfde uit. Het gaat natuurlijk om een hele vroege versie, hè. Er gaat nog een heleboel veranderen. Ik zie ook wel dat ze gaan proberen de iconen aan te passen. Er zijn een paar die zijn nieuw. Zoals voor mijn computer en de Windows Verkenner. Een heleboel andere die zijn nog zoals we ze uit Windows 8 kennen. Het ziet er nog redelijk hetzelfde uit allemaal. Het is veel beter al geworden. Wat ik nog wel zag is dat de VPN nog steeds bij iedereen een doorn in het oog. Dat als je een snelkoppeling op je desktop zet voor een VPN-connectie, zakelijk gezien, dan start die nu in Windows 8.1 zo'n heel groot blauw scherm aan de zijkant. Waar niemand wat van begrijpt als eindgebruiker. En dat is nog niet weggewerkt, maar we hebben nog, zal ik maar zeggen. Dat is mijn punt. Er gaat nog een heleboel veranderen, denk ik. Want het is mei, geloof ik, dat ze verwachten dat die klaar zal zijn. Dus dat is nog ruim een half jaar weg. Dus ik verwacht nog wel dat het ding gaat veranderen. Het is me inderdaad niet gelukt om op mijn desktop de metro-interface tevoorschijn te toveren. Mm-hmm. De apps zijn er nog wel allemaal. En die starten wel allemaal fullscreen op. Nou, maar die fullscreen, dat wil ik nog wel even zeggen. De taakbalk blijft aan de onderkant staan. De taakbalk blijft aan de onderkant staan. En je hebt de mogelijkheid om net als oude programma's het scherm te verkleinen. Mm-hmm. En je kunt nu tot, was het 6 of 4 apps tegelijkertijd draaien. Hoe bedoel je dat? Windows apps door ze kleiner te maken. En ze dan, als je ze in een hoek snapt. Mm-hmm. Dan kun je er dus maximaal 4 tegelijkertijd open hebben. Als je ze als gewone window doet, waar je ze kunt verslepen, dan kun je natuurlijk net zoveel hebben als je wilt. Ja, dus we hebben weer een startknop, maar we hebben ook weer Windows. En heel irritant is, ze hebben nu een zoekfunctie in de taakbalk ingebakken. Dus er zit naast de startknop en de Windows Verkenner zit er nu ook een vergrootglas. En dan kun je dus in zoeken. Dat gaan Windows XP gebruikers inderdaad heel vervelend vinden. Nou, ik vind het een beetje raar, omdat namelijk ook in de startknop het al zit. Nou. Dus je kunt dan op verschillende plekken zoeken en ik vind het een beetje te veel van het goede. Het ergste is dat je het niet weg kan gooien. Je kan het niet uitzetten. Die desktop knop, ik denk ook niet dat iedereen erop zit te wachten. Mm-hmm. Het zal voor sommige situaties handig zijn, met name mensen die veel werken. Kunnen dan op één desktop wat browserschermen open hebben en één desktop wat applicaties open hebben. Maar gewoon een huistuin- en keukengebruiker, die heeft dat niet nodig. Dus het is handig als je dat weg kunt gooien. Maar dat kan dus niet. Je kunt die niet loskoppelen van de taakbalk. Mm-hmm. Nou, dat zijn Sander, wat vind jij dat punten die belangrijk zijn? Of zijn dat in jouw ogen, want ik heb een beetje van, er is ook vooruitgang en verandering en so be it. Nou ja, kijk, nogmaals, het is een vroege versie, hè. Ik heb een paar keer op die startknop gedrukt en opeens verschijnt er dan een scherm. Zeg, wat vind je nou van die startknop? Vraag Microsoft dan. Je zou het ze bijna vertellen. Ik heb dat ook gedaan. Ik zeg, hij is wel aardig, maar waar is mijn control panel? Waar zijn mijn printers en devices? Mm-hmm. Nou, hopelijk gaan ze daar wat mee doen. Als meer mensen daarom vragen. Dus die hele startmenu is leuk, maar is incompleet. Is niet af. En er is op dit moment nog te weinig mogelijk om het zelf aan te passen. Maar ik verwacht dat wel gaat komen. Ja, ik denk ook dat soort dingen zouden er moeten komen. Want printers wil iedereen natuurlijk benaderen, zakelijk gezien. Ja, je kunt dus niet zomaar naar je control panel gaan. Mm-hmm. Je kunt wel de File Explorer starten. En daar zit dan wel een mogelijkheid om naar je control panel te gaan, volgens mij. Afhankelijk van welke plek je zit. als je bijvoorbeeld in deze computer zit, dan is die er wel. Maar als je in netwerk zit, is die er niet. Daar zit dan de printers. Kan iedereen deze versie gaan downloaden en het tot volgend jaar gaan gebruiken, Sander? Iedereen die in het Windows Insider programma terechtkomt. Mm-hmm. En ik heb tot nu toe nog geen signalen gehoord van mensen dat er enigszins restricties nu worden opgelegd. Kan inderdaad de bestanden downloaden. En kan daarmee aan de slag. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk op een artikel bij Tweakers op een link geklikt. Ik kreeg van de ISO. Downloadpagina kwam, dus ik heb me niet echt opgegeven. Okay. Er zijn verder geen restricties. De Windows heeft ook geen sleutel nodig. Ik verwacht wel dat hij na verloop van tijd stopt met werken. Mm-hmm. Omdat Microsoft belooft regelmatig met updates te komen. Ik weet niet of dat ook met nieuwe versies gaat komen. Maar het is vaak zo met beta's dat ze maar een beperkte tijd werken. Mm-hmm. Ja, gewoon tot 15 april. Om over te stappen. Tot april? Tot 15 april. Oké. Okay. Ja. Okay, dus dit is niet een versie die 2 maanden werkt en dan is er alweer een nieuwe die je kunt testen? Nee, het is 6,5 maand. Oké, nou kijk aan. En zelfs dan zou je zelfs kunnen verwachten dat ook die datum niet meer hard in steen, zeg maar, staat gegraveerd. Want ook bij Windows 8, de vorige versie, is die datum alweer een keer opgerekt. Mm-hmm. Dat verwacht ik inderdaad ook, ja. Oké, Luc, dus je kan gewoon zijn Luc kwijt. Dat is ook aandachtig. Dus het ziet er veelbelovend uit, maar ik verwacht ik verwacht meer. Mm-hmm. Er moet echt meer komen om mij dadelijk over de streep te trekken. Ja, wij hebben het nu natuurlijk ook al eigenlijk alleen maar over de interface. En er is nog veel meer onder de motorkap wat verandert. Kijk, now you're talking. Vertel, wij hebben ook nog maar anderhalve dag gekeken. Ja, precies. Kijk, wat mij opvalt is dat het in het nieuwe startmenu is dat er we natuurlijk de tegels hebben in het menu. We hebben bijvoorbeeld ook nog geen mappen in het startmenu, iemand opgevallen. Maar wat mij opvalt is dat die tegelomgeving, dat die wel heel erg lijkt op mijn startscherm van mijn Windows Phone. Mm-hmm. Misschien ga ik die dadelijk ook wel kunnen synken. Dat is in ieder geval een van de dingen die ik heb aangevraagd. Want op die manier krijg ik een echte integratie en niet zeg maar een handoff, maar echt dat ik over meerdere apparaten heen roam. Mm-hmm. En dat ik naar zeg maar aanleiding van waar ik ben of naar aanleiding van wat ik wil doen, dat ik het apparaat wat daar het handigst voor is heb. En of dat een desktop of een laptop of een phone of, nou ja, Microsoft liet 10 apparaten zien, heel toevallig, had je wel Windows 10, 10 apparaten, waarop Windows 10 dadelijk gaat draaien. Mm-hmm. Waar ik eigenlijk een beetje stiekem op hoop, en ik zeg het ook, het is ook een persoonlijke mening, er gaan uiteraard weer, net als met Windows Phone 8, weer apparaten buiten de boot vallen. Krijgen we misschien voor al die Nokia 520's dadelijk Windows Phone 9? Ja. Krijgen we misschien voor al die netboekjes Windows 9? Microsoft is er heel duidelijk in. Windows 10 is de opvolger voor Windows 8.1. Mm-hmm. Zo voelt hij ook qua hoe die eruit ziet en hoe die installeert. En het is gewoon Windows 8.1 op dit moment. Ja, maar niemand heeft ook maar met enig woord gerept over Windows RT of Windows Phone. Er zijn hints gegeven over de Xbox. Mm-hmm. Maar dan waarschijnlijk alleen de Xbox One. Dus wat gaan ze doen met de Xbox 360? Misschien dat Windows 9, zeg maar als productnaam, daar nog wel een rol gaat spelen. Ja, het zou theoretisch kunnen. Ik weet niet hoe handig dat is. Want volgens mij worden mensen toch nu al een beetje in de war van deze boel. Ja. Ik had begrepen dat het was omdat als je nu in Google op Windows 9 zoekt, krijg je namelijk al die oude Windows 9X, 95, 98. Mm-hmm. Ja. Versies. Ja, maar als je met Windows zoekt, krijg je geen zoekresultaten. Dus dat is nee, ik denk het niet. Ja, daar heb ik ook altijd last van, maar. Ja. Het is merkwaardig. De war of the search engines hoeven we hier niet te gaan bespreken op dit moment, lijkt mij. Maar wat is nog meer onder de hoed wat wij nog niet gezien hebben? Ja, je ziet nu heel veel kleine stukjes informatie naar buiten sijpelen. Microsoft heeft aangegeven dat ze tijdens Tech at Europe met heel veel meer nieuwe informatie voor ons mensen, dus niet voor ontwikkelaars, zeg maar naar buiten komen met informatie tijdens Build. Maar ook mogelijk nog in een evenement in november gaan ze het hebben over de Universal Apps. Dus daadwerkelijk de apps die over al die apparaten heen kunnen. Mm-hmm. Dus over Windows Phone, Windows, Windows RT, Xbox, Windows Internet of Things. Waarbij je dus één model krijgt. Maar ik vind dat zelf persoonlijk van veel minder belang. Ik vind natuurlijk wel van belang dat er apps zijn. We hebben gezien dat het een Achilleshiel kan zijn mm-hmm. voor een besturingssysteem. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar wat er allemaal eigenlijk tijdens TechEd naar buiten gaat worden gebracht. En de hints die ze daarbij geven nu al, want er zijn natuurlijk een aantal pagina's al vrijgegeven, die wijzen in de richting van meer containerisatie, dus meer dokkerachtige dingen, ten behoeve van beveiliging. Natuurlijk, er is een veel grotere rol weggelegd voor Azure als zijnde de mogelijkheid om te roamen. Dus niet alleen OneDrive voor je instellingen en OneDrive voor je TPM wachtwoorden en dat soort dingen, mm-hmm. maar voor nog veel meer. En zo zijn er een hele hoop dingen die ik denk dat heel erg fijn gaan zijn voor zowel mensen binnen bedrijven als mensen achter computers, als bijvoorbeeld ook sterren die toch iets willen blijven doen met naaktfoto's. Want ook daar hint Microsoft naar bepaalde beveiligingsmaatregelen. Mm-hmm. Even nog, ja, Docker is natuurlijk heel erg in opkomst aan de Linux kant. Jij noemde dat net even in deze rij zaken. Mm-hmm. Containerization is dus niet virtualization, maar is het in het operating system afkaderen van een proces in een container, in een mm-hmm. soort losse box. En dat betekent dus dat een container een proces runt zonder dat hij veel ruimte inneemt, zoals een VM. Dus VM's zijn groter en logger en zou je ook als een soort containers kunnen zien. Maar containers zoals we hierover praten zijn dus losse blokken binnen het operating system die helemaal los van elkaar draaien. Docker is onwijs in opkomst. Zou er een soort overbrugging? Want in principe wat er in de Docker zit zijn nu natuurlijk allemaal Linux code. Dan krijgen we een soort aanval op Docker. Dat we dus containers à la Docker in Azure krijgen. Dus dat er echt een soort parallele Docker-beweging of zijn ze te laat? Heeft Docker al gewonnen? Nou, kijk anders even naar Azure Remote App, want dat is wat Microsoft nu al heeft, mm-hmm. Wat zelfs al general availability is, geloof ik, deze of vorige week al. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk AppV-pakketten die je via een soort remote desktop constructie gewoon uitvoert. Mm-hmm. Dus die technologie is er al. AppV is een technologie die Microsoft ook al jaren heeft. En die de laatste tijd is dat, ook dat best is niet betrouwbaar is. Dat is niet in je operating system gecontaineriseerd. Nee, maar het is wel een stap in die richting. Mm-hmm. En het zijn allemaal technieken die Microsoft. Ja, maar dat bedoel ik. Docker is nu. Mm-hmm. Dus, en AppV was ja. toen en nu. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Maar ik denk dat die lijn, dat je die kunt doortrekken. En ik denk dat het niet alleen gaat over applicaties, maar ook over settings en ook over profielen. En de hints zijn dat Microsoft dat allemaal gaat kunnen aanbieden via de store. Mm-hmm. Dus hoe iOS werkt met profiles en hoe iOS werkt met de store, zo zou Windows daar ook mee kunnen werken. En dan krijg je, zoals bij iOS ook al een stuk containerisatie plaatsvindt, mm-hmm. waarbij de hele container van een app gesigned en geëncrypt is. Zo zie je dat bij Microsoft denk ik in de toekomst ook. En ik heb ook geruchten gezien dat iedereen dat alles via de App Store moet. Dat zou misschien voor heel veel ontwikkelaars niet zo super zijn, omdat als dat echt waar is. En dan praten we natuurlijk dan wel over de nieuwe soort apps die via de App Store komen, niet over de ouderwetse AutoCAD, neem ik aan. En dat ik niet binnenkort als AutoCAD per se via de App Store moet worden geïnstalleerd. Nou, wat ik heel sterk voel, is dat er, en ik weet niet op wat voor tijdsframe, maar dat er een omslag gaat plaatsvinden. En nu zien we inderdaad dat nieuwe apps, zeg maar wat dus dadelijk de Universal apps worden, uh-huh. dat de add-ons zijn op datgene wat we in het bureaublad doen. En ik denk dat er een omslag gaat plaatsvinden waar we de bureaublad apps als de add-ons gaan zien. Sterker nog, als de onveilige, niet gecontroleerde apps, uh-huh. die misschien zelfs wel met certificaten dadelijk gesideload moeten gaan worden. Het zou mij in ieder geval niks verbazen als die omslag gaat plaatsvinden. Maar populaire dingen als GIMP en LibreOffice en zo, die willen toch niet via die manier, willen toch niet in dat keurslijf terechtkomen? Of denk je dat ook een kwestie van tijd is? Ik denk dat een kwestie van tijd is. Ik weet niet bijvoorbeeld of de laatste versie van GIMP nog Windows XP ondersteunt. Mm-hmm. Ik bedoel, de laatste versie van Flash doet het niet. Mm-hmm. Dus zelfs multinationals die elkaar publiekelijk naar het leven staan, gaan toch ten behoeve van de eindgebruiker een bepaalde richting op. Toch mm-hmm. mee in die vaart, de volkeren. Mm-hmm. Ja, nee, dus ja, zeker. Ik kan me ook wel aan de andere kant voorstellen dat als je het grote publiek wil bereiken, dat als GIMP in de store hangt, dat je dan heel makkelijk zegt, klik en ik heb GIMP. Dus er zijn voordelen en nadelen aan dit hele concept. Het zou alleen mogelijk vervelend zijn als dat per se moet. Wat ik ergens gelezen had, dat een vereiste is dat alle apps via de store komen en niet ja, uit mijn schuurtje, zou ik maar zeggen. Waar ik hem zelf net een nieuwe app heb ontwikkeld. Ik heb zoiets niet gelezen. Mhm. Oké, okay. Nou, ik heb dat ergens net gezien, maar er zijn nu ook heel veel geruchten en het is ook leuk om iets te roepen voor de publiciteit natuurlijk. Mm-hmm. Dus niet alles is waar. Over het algemeen ben ik tot nu toe, wat ik zie, zeer positief over deze versie. Ik weet niet, ik denk dat we hiermee de podcast wel kunnen besluiten. Ik weet niet of je nog naar luisteraars toe iets wil aangeven van kijk hiernaar, doe dit, ga naar dit evenement. Dan zou ik zeggen, roep het graag. Sander, praat ik hierover. Oh. Nou, ik wil graag de groeten doen aan... Bill. Nee, ik... Nee, we hebben... Er zijn natuurlijk binnen Nederland zijn er een aantal user groups die zich bezighouden met Windows en met zaken die IT pros aangaan. Dus onze Nederlandse systeembeheerders. En die hun een warm hart toedragen. Nou, zij hebben de krachten gebundeld en zij organiseren op 18 november het Experts Alive evenement. En het grappige is dat Microsoft daarvan de grote sponsor is. Uh-huh. En de toegangsprijs is daardoor gelukkig extreem laag. We rekenen met een bedrag, omdat we anders met een heel groot no-show percentage zouden kunnen komen zitten. We steken natuurlijk wel ons nek uit met een evenement boeken en ga eens maar door. Mm-hmm. Maar we hebben daar een aantal internationale sprekers, we hebben daar een aantal Microsoft sprekers en we hebben daar een hele grote groep Most Valuable Professionals, MVP's, zoals ik, die daar hun echte verhaal vertellen, hun echte mening kunnen geven, zonder dat ze in een keurslijf van wat voor organisatie dan ook vallen. Mm-hmm. En ik denk dat dat evenement heel erg nuttig kan zijn voor mensen die willen weten waar Microsoft heen gaat en welke impact dat heeft. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik hoorde daar een muntje vallen, volgens mij. Was ja. Dat het antwoord van, elke keer als ik Experts Live hoor, als ik 10 cent krijg, dan zou ik weer een munt. Moet ik weer een munt op tafel gooien? Weer een muntje. Goeie dus ja, honger. Het is wel heel brutaal om dit zo te doen. Maar ik denk dat mensen er heel veel profijt van zouden kunnen hebben om daar naartoe te gaan. En het evenement wordt gegeven in? Ede. In een bioscoopcomplex. Oké. Okay. Dus lekkere, goed gekoelde zalen, lekkere luxe zetels, lekkere grote schermen. Denk je, wat kan je nou nog meer wensen? Oh ja, popcorn natuurlijk. Nou, goed. Enjoy the show. Ik zal hem in de show notes of wat. We hebben alles tot nu toe op discuss.itbende.nl gezet. Maar ik ben in het overgang om voor meerdere podcasts dat open te zetten en het podcast player te gaan noemen. Dus deze informatie komt nu terecht op podcastplayer.com. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. En tot ziens. Bye. Doei.